سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے, حصول ثواب کے لیے, علم دین حاصل کرنے کے لیے مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا, ادھر ادھر دیکھنے سے بچوں گا, بلا ضرورت موبائل فون کے استعمال سے بچوں گا, اور ابھی سے نیت کر لیں گے کہ آخر تک رہوں گا تو انشاءاللہ عز و جل یقیناً ثواب بھی بڑھ جائے گا. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیر اہل سنت کی ہم زیارت کریں گے, اور پھر آپ کے ملفوظات شریف بھی انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور بار ہے, کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ امیر اہل سنت کی مایا ناز تصنیف نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 98 پر نقل ہے کہ مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اچھے اور برے مصاحب کی مثال مشک یعنی کستوری اٹھانے والے اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے. کستوری اٹھانے والا تمہیں تحفہ دے گا، یا تم اس سے خریدو گے یا تمہیں اس سے عمدہ خوشبو آئے گی، جبکہ بھٹی دھونکنے والا تمہارے کپڑے جلائے گا یا تمہیں اس سے ناگوار بو آئے گی۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جیوی دکان تارا، سودا بھاوے ملنا لئیے حلے آن ہزاراں، برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہارا، کپڑے بھاوے کنج کنج پئیے چنگا پین ہزاراں۔ یعنی اچھے شخص کی صحبت عطار یعنی عطر فروش کی دکان کی طرح ہے کہ جہاں سے آدمی کچھ نہ بھی خریدے مگر اسے خوشبو تو آئی جاتی ہے، اور برے شخص کی صحبت لوہار کی دکان کی مثل ہے جہاں اپنے کپڑوں کو جتنا بھی سمیٹ کر رکھیں چنگاریاں اس تک پہنچ ہی جاتی ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کے کئی ملکوں میں آج ماہ ذوالحجۃ الحرام کی پہلی رات ہے، ہمارے وطن میں تو اب تک اعلان نہیں ہوا کہ چاند نظر نہیں آیا، تو بہرحال یوں ماہ ذوالحجہ کی آمد آمد ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے امیر علیہ سنت کے جو سوشل میڈیا پہ کلپس وغیرہ بھی چلتے ہیں، بیانات میں بھی مبلغین سے سنتے ہیں کہ یہ جو اشرا ہے یعنی ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر جو دس دن گزریں گے، تو ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ یہ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین دن ہے، اس کی راتوں میں قیام کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، اس کے دن کے روزے رکھنا یہ رب تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اب چونکہ ایک بہت ہی اہم ماہ مبارک کی آمد آمد ہے، وہ کہیں آمد ہو چکی، تو صحبت کون سی پائی جائے کہ جس سے ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ یہ جو ماہ مبارک آیا، یہ جو برکتیں دلانے والا مبارک مہینہ آیا، تو مجھے اس کو کیسے گزارنا ہے، کیونکہ ہر صحبت یہ اپنا اثر ضرور رکھتی ہے۔ مثلا اگر آپ کی ملاقات کسی ایسے اسلامی بھائی سے ہو جس کی آنکھوں میں اپنے کسی عزیز کی موت کی وجہ سے نمی ہو، چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے نا، چہرے پر آثار غم ہو، لہجے سے اداسی جھلک رہی ہو، تو اس کی یہ حالت دیکھ کر آپ بھی یقیناً کچھ دیر کے لیے غمگین ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو کسی ایسے اسلامی بھائی کے پاس بیٹھنے کا اتفاق ہو جس کا چہرہ کسی کامیابی کی وجہ سے خوشی سے دمک رہا ہو، لبوں پر مسکراہٹ پھیل رہی ہو، اس کی باتوں سے مسرت کا اظہار ہو رہا ہو، تو خواہی نہ خواہی آپ بھی کچھ دیر کے لیے اس کی خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یعنی کوئی اس طرح مسکرا کر اپنی کامیابی کا جب تذکرہ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو سامنے والا ہے وہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح مسکرا کر بات کر رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی افسردگی میں اپنی ماں کی بیماری، والد صاحب کی بیماری، یا گھر میں کسی عزیز کی موت کا کوئی بیان کر رہا ہو، کوئی تذکرہ کر دے، تو ظاہر سننے والا جو ہے وہ اس موقع پر سنجیدگی اختیار کرتا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی عرض کروں، امیر علیہ سنت نے اس موضوع پر ہمیں مدنی پول ارشاد فرمائے ہیں کہ خاص کر اگر کوئی اپنی کسی غم کا تذکرہ کرے، کوئی نقصان کا بیان کر رہا ہو، تو اس وقت چہرے پر مسکراہٹ نہیں آنی چاہیے، یہ ورنہ یہ بغض پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، اس سے سامنے والے کے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے ماں کا انتقال اور یہ ہنس رہا ہے، میرے جوان بیٹے کا انتقال اور یہ ہنس رہا ہے، میری گاڑی چوری ہو گئی میں اس کو اطلاع دے رہا ہوں یہ ہنس رہا ہے۔ تو اس وقت بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ تو بہرحال صحبت اپنا اثر ضرور رکھتی ہے، تو اس طرح اگر کوئی شخص ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا جو فکر آخرت سے اکثر غافل ہوں، گناہوں کے ارتکاب میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہ کرتے ہوں، تو غالب گمان ہے کہ وہ بھی بہت جلد انہی کی مانند ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرے جن کے دل فکر مدینہ سے معمور ہوں، وہ دن رات آخرت کی فلاح یعنی کامیابی کے لیے اپنی اصلاح کی کوشش میں مصروف رہتے ہوں، ان کی آنکھیں اللہ کے خوف سے روتی ہوں، تو بہت امید ہے کہ یہی کیفیات اس شخص کے دل میں بھی سرائیت یعنی اثر کر جائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، وہ مبارک ایام وہ مبارک راتیں وہ مبارک دن یہ آ رہے ہیں. اور آج ماشاءاللہ جس مدنی مذاکرے میں ہم شامل ہیں تو یہ تو یوں سمجھ لیں کہ اب مسلسل اس کا تسلسل قائم رہے گا اور یہ بکر عید تک انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ جاری رہیں گے. سبحان اللہ, امیر علیہ السلام کی زیارت بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ مرحبا. تو اب یہ کہ یہ تسلسل جو ہے یہ قائم رہے گا اور انشاءاللہ عزوجل ان بکر عید کی راتوں میں ہم عاشقان رسول کی صحبت پائیں گے, امیر علیہ سنت کے ملفوظات شریف انشاءاللہ سنیں گے. سبحان اللہ, ابن علی مرحبا, حسن رضا ماشاءاللہ بارک اللہ, تو یہ بھی ماشاءاللہ مرشد کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں, سکون چین کی نیند سوتے. تو ہم بھی نیت کر لیں کہ آج انشاءاللہ عزوجل جو حاضری ہے تو اب چونکہ یہ تسلسل ہے تو ثواب لوٹنا ہے تو اچھی اچھی نیتیں ہو جانی چاہیے کہ ٹھیک ہے اب تک اگر غفلت رہی ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو آج سے نیت کر لیں کہ اب انشاءاللہ عزوجل یہ ہونے والے مدنی مذاکروں میں میں اول تا آخر شریک رہوں گا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ان نیتوں کے بارے میں ہی میں کچھ عرض کرنے لگوں گا تاکہ ہم اس ماہ مبارک کی آمد پر ہی اچھی اچھی نیتیں کر لیں اور جو اس سے پہلے غفلت ہو جاتی تھی, چاہے وہ عبادت کے معاملات ہوتے ہوں, نمازوں کے معاملات ہوتے ہوں, علم دین حاصل کرنے کے معاملات ہوتے ہوں, تو اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ بھائی یہ جو ماہ مبارک ہمیں اللہ کی رحمت سے ملنے والا ہے اور اللہ بخیر و عافیت صحت و تندرستی کے ساتھ ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب فرمائے تو ہم انشاءاللہ اس کی خوب خوب برکتیں پانے کی کوشش کریں گے. تو یہ یاد رکھیے کہ عبادت کا جو مفہوم ہے یہ بہت وسیع ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کیے جانے والے ہر کام کو گھیرے ہوئے. جیسا کہ فتاوی رضویہ جلد 29 میں غمز العیون اور رد المحتار کے حوالے سے لکھا ہے کہ عبادت وہ ہے جس کے کرنے پر ثواب دیا جاتا ہے اور وہ ثواب کی نیت پر موقوف ہوتی ہے. تاج العروس میں نقل کیا گیا کہ عبادت وہ فعل ہے جس کے کرنے پر رب راضی ہوتا ہے. اور مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان کی تحریر کا خلاصہ ہے کہ جو بھی کام رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے عبادت ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, جو آج شہر غلام شاہ یعنی غلام اللہ ضلع ٹھٹھا باب الاسلام سندھ پاکستان پاک داتاری کابینہ اور للیانی بھلوال ضلع گلزار طیبہ پنجاب پاکستان پاک حضوری کابینہ, یہ او بی وین کے ذریعے عاشقان رسول جو ہے وہ یہاں جمع ہیں ماشاءاللہ, یہ ہم ان کی زیارت کر رہے ہیں اور یہ عاشقان رسول آج جمع ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین تو نہ جانے کہاں کہاں اس وقت جمع ہو کر الحمدللہ اس کی برکتیں لوٹتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ عمل کی قبولیت کے لیے ثواب آخرت کی نیت یہ بہت ضروری ہے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان ماہ خزانہ الارفان صفحہ 529 پر پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی 19 آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. ترجمہ کنز الایمان, اور جو آخرت چاہے اور اس کی سی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو انہی کی کوشش ٹھکانے لگی. تو اس آیت کریمہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے تین چیزیں درکار ہیں. نمبر ایک, طالب آخرت ہونا, یعنی نیک نیت, نیک ہو, اچھی نیت ہو. اور دوسرا, کوشش, یعنی عمل کو با اہتمام اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، اور تیسرا ایمان جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس معاملے میں غور کریں کہ آج جس مبارک سلسلے میں ہم شامل ہیں، دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ ہم جو آج وقت گزار رہے ہیں، اگر ہمارا یہی تسلسل قائم رہے، بکر عید تک ہم آج ہی ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ عزوجل میں بکر عید تک مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا۔ اچھا، اور باب المدینہ کے جو اسلامی بھائی ہیں ان کو تو چاہیے کہ فیضان مدینہ میں حاضری دیں۔ اچھا، پھر ہم اکیلے کیوں آئیں؟ اکیلے کیوں آئیں بھائی؟ کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین جو اپنے اپنے علاقوں میں، جی ہاں، میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، علم دین حاصل کرنے کا ایک یہ بہترین موقع ہے، تو کیوں نہ اس میں ہم یہ بھی ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ میں اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے ہم مختلف مقامات پر دکھائیں گے۔ کیونکہ ظاہر ہے جب علم ہوگا تو عمل کی طرف رغبت بڑھتی ہے، تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں لوٹتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس کی برکتیں پا سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب بخاری شریف ہے۔ اس کی سب سے پہلے حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث پاک کے بارے میں شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہوا کہ اعمال کا ثواب نیت ہی پر ہے، بغیر نیت کسی ثواب کا استحقاق یعنی حقدار نہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنا نصیب ہو جائے، اور یہ بھی عاشقان رسول کی صحبت سے ہی میسر ہے کہ انشاءاللہ عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے تو ہمیں نیت کرنے کا بھی مدنی ذہن ملے گا کہ کس طرح نیت کرنی چاہیے، کیسے افعال کرنے چاہیے۔ تو آج سے ہمت کر لیں، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں ان ہونے والے تمام ہی مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے کی کوشش کروں گا۔ ماشاءاللہ، امیر السنت کی بھی آمد ہوئی ہے، اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ بھی جاری ہوگا، اور امید ہے کہ بکر عید کے دنوں میں مختلف آپ معمولات کے مدنی مذاکرے میں دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ آئیے میں آپ کو اچھی نیتوں کے فضائل پر دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی میں بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، اس کی مطبوعہ کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال صفحہ 173 تا 174 سے اچھی نیتوں کے فضائل پر دو فرامین مصطفیٰ ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر ایک، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ نمبر دو، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ تو اب اچھی نیتیں کرنے کا فائدہ بہت ہوتا ہے، جی ہاں، اچھی اچھی نیتیں کریں۔ کہ یہ بھی سمجھ لیں کہ نیت کہتے کس کو ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، خواہ وہ کسی چیز کا ہو، اور شریعت میں نیت عبادت کے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو بہت سارے کام جو ہے نا مباح ہیں، یعنی مباح اس جائز عمل یا فعل یعنی کام کو بولتے ہیں جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو، یعنی ایسا کام کرنے سے نہ ثواب ملے نہ گناہ۔ مثلا کھانا پینا، ٹہلنا، سونا، دولت اکٹھی کرنا، تحفہ دینا، عمدہ یا زائد لباس پہننا وغیرہ، یہ سب کام مباح ہیں۔ اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو مباح کام کو عبادت بنا کر اس پر ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ بیان کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان یہ فرماتے ہیں کہ ہر مباح یعنی ایسا جائز عمل جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو، نیت حسن یعنی اچھی نیت سے مستحب ہو جاتا ہے۔ اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ مباحات یعنی ایسے جائز کام جس پر نہ ثواب ہو نہ گناہ، ان کا حکم الگ الگ نیتوں کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب اس سے یعنی کسی مباح سے طاعات یعنی عبادت پر قوت حاصل کرنا یا طاعات یعنی عبادات تک پہنچنا مقصود ہو تو یہ مباحات یعنی جائز چیزیں بھی عبادات ہوں گی، مثلا کھانا پینا، سونا، وصول مال وغیرہ۔ تو یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے کاش ہمیں یہ جذبہ نصیب ہو جائے کہ ہم اچھی اچھی نیتیں کرنے کا ایک ذہن رکھ لیں۔ لیکن ابھی کئی دنوں سے پچھلے مدنی مذاکروں میں ہی امیر اہل سنت نے ہمیں ماہ ذوالحجۃ الحرام کے فضائل بیان کیے، اس میں روزے رکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، اسی طرح راتوں کو قیام کرنا، دن میں عبادت کرنا، ان سارے معاملات کو سنا۔ تو اب تو یوں سمجھ لیں کہ وہ برکت والے لمحات یہ اور قریب ہو گئے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دنیا میں کئی ممالک ایسے جہاں چاند نظر آ گیا، مکے مدینے میں ماشاءاللہ چاند رات ہو گئی، پہلی رات ہو گئی۔ تو اب یہ مہینہ ہم بھی قریب ہو گئے، تو ہمیں بھی اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے کہ مباح کام میں بھی اچھی نیتیں نہ کرنے والے یہ نقصان میں۔ جی ہاں، کیونکہ عقل مند وہی ہے کہ ہر مباح کام میں کم از کم ایک آدھ اچھی نیت کر ہی لیا کریں، ہو سکے تو زیادہ نیتیں کریں۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا۔ اور نیت کا یہ بھی فائدہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد اگر وہ کام کسی وجہ سے نہ کر سکا تب بھی نیت کا ثواب مل جائے گا۔ جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اپنی ایک لسٹ بنا لیں، فہرست بنا لیں کہ کون کون سی اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے۔ آسان نیکیاں بڑی پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس کتاب کو پڑھیں، بہت اس میں بھی معلومات ہیں۔ خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ روایت میں آیا ہے کہ جب فرشتے بندوں کے اعمال ناموں کو آسمان پر لے کر جاتے اور دربار الہی میں پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالی فرماتا ہے، اس نامہ اعمال کو پھینک دو، اس نامہ اعمال کو پھینک دو۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیرے اس بندے نے جو نیک اعمال کیے ہیں ان کو ہم نے دیکھ کر اور سن کر لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس بندے نے ان اعمال میں میری رضا کی نیت نہیں کی تھی، اس لیے میرے دربار میں مقبول نہیں۔ پھر ایک دوسرے فرشتے کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ فلاں بندے کے نامہ اعمال میں فلاں فلاں عمل لکھ دو۔ فرشتہ عرض کرتا ہے، یا اللہ یہ عمل تو اس بندے نے کیا ہی نہیں، اس بندے نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گو اس نے یہ عمل نہیں کیا مگر اس کی نیت تو اس عمل کے کرنے کی تھی، اس لیے میں اس کی نیت پر اس کو اس عمل کا اجر دوں گا۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مزید فرماتے ہیں، حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو ظاہر ہے نیک عمل پر تو ثواب اسی وقت ملے گا جبکہ اچھی نیت ہو، اور اگر نیت بری ہو تو نیک عمل پر کوئی ثواب ہی نہیں، مگر اچھی نیت پر تو بہرحال ثواب ملے گا، خواہ عمل کرے یا نہ کرے۔ اس لیے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اسی لیے بعض بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے فرمایا کہ جس کے عمل میں اخلاص نہیں وہ دنیا میں اللہ کے خاص بندوں میں سے نہیں، اور پھر فرمایا کہ جس کا عمل رضا رب لم یزل کے لیے ہوتا ہے ہمیشہ اس کا عمل بارونق رہا کرتا ہے۔ اے کاش ہماری نیتیں اچھی ہو جائیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرنے والے بن جائیں۔ اب آپ مبارک مہینہ ہے تو اب دیکھیں نماز میں بھی سستیاں ہو جاتی ہوں گی، جماعت میں بھی سستی ہو جاتی ہے۔ آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس مبارک مہینے کی آمد پر انشاءاللہ میں پانچوں نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ مدنی انعامات کا رسالہ تو آج ہی لے لیں، اور روزانہ فکر مدینہ کرنی ہے، روزانہ فکر مدینہ کرنی ہے، لکھ کر گفتگو کرنی ہے، زبان کا آنکھ کا کفل مدینہ لگانا ہے، اوراد و وظائف کا معمول کرنا ہے، ذکر و اذکار، تسبیحات، تلاوت قرآن۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو ان بزرگان دین کو پھر ہمارے دادا پیر مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ، آپ کا بھی 4 ذوالحجہ کو یوم عرس منایا جائے گا، تو ان کے سال ثواب کے لیے بھی ہم کو نیک عمل کرنے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت ہی مبارک دن قریب آ رہے ہیں، ان کو خوب خوب عبادت میں گزارنے کا ذہن بنا لیجئے، مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کر لیجئے، رسالہ ابلغ گھوڑے سوار امیر علیہ سنت کا بہت ہی عام ترین رسالہ ہے، اس کو تو خوب بانٹیے، خوب عام کیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے امیر علیہ سنت کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کے ملفوظات سے اپنے دلوں کے مدنی گلدستے میں ان کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجیے میں اعتکاف سے ہوں۔ اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا، خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب جائز نہیں، صرف اسی صورت میں جواز ہوگا جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑے قیامت کے روز میں اس سے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1437 سنہ ہجری کے ذوالقعدۃ الحرام کی آج 30ویں یعنی آخری رات ہے، کیونکہ آج چاند رات ہونے کا بھی امکان تھا اگرچہ چاند کی اطلاع نہیں مل سکی۔ تو وہ تسلسل جو ہے ہمارا مدنی مذاکروں کا عید تک، یہ آج سے شروع ہو گیا، کل انشاءاللہ چاند رات ہو جائے گی زندہ رہے تو پاکستان میں، ویسے مدینہ شریف میں تو آج چاند رات ہے۔ اچھی اچھی نیتیں شامل رکھیے، اپنے موبائل فون کو بھول جائیں تو آپ کا فائدہ ہے اس میں۔ اگر آپ مووی بناتے رہیں گے تو ذرا آپ خود آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کہا جا رہا ہے، غلط فہمیاں ہونے کا بھی امکان پیدا ہوگا، تو اس کو آف کر دیجئے۔ آف بھی ایسا کرنے کے اس کی ترکیب کر رہے ہیں، اس کو چیک بھی نہیں کرنا ہے کہ کسی کا فون آیا تو نہیں، تاکہ آپ یکسوئی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ بس گھنٹہ دو گھنٹہ آپ تھوڑا موبائل فون کو چھٹی دے دیں، باقی انشاءاللہ۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آج بذریعہ ابی بہن ہمارے ساتھ الحمدللہ پاک داتاری کابینہ شہر غلام شاہ ضلع ٹٹا باب الاسلام شامل ہے, اور پاک حضوری کابینہ لیلیانی بھلوال ضلع گلزار طیبہ پنجاب, یہ بھی ہمارے ساتھ ہے. ماشاءاللہ دونوں مدری چینل کی اسکرین پر دیکھے جا رہے. مرحبا جی آیا نو بھلے کرے آیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر السنت سر سے کہ اس سے پہلے ہم سوال چلائیں, ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ بھی, اگر آپ کو وقت دے دیں کہ ہم آج مدنی گلدستہ کتنے بجے چلائیں. انشاءاللہ 11 بجے. انشاءاللہ الرحمن. سوال جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ عجیب نما شکل کا جانور ہے جو شیر جیسی چال سے چلتا آ رہا ہے اور شیر کی طرح ہی اپنے آپ کو جھاڑ رہا ہے. آپ سے میرا سوال ہے کہ یہ جانور کون سا ہے, اور ایسا حلال جانور جو کسی دوسرے حرام یا درندے جانور کی شکل سے مشابہت رکھتا ہو, ایسے جانور کی قربانی جائز ہے؟ یہ ہے تو بکرا, کیونکہ اس کے آپ قدموں کی طرف دیکھیں گے نا تو اس کے مطلب چیرے ہوئے کھور ہیں دو. ان کے پاؤں دکھائیے, ان کے پاؤں جو ہے نا کھر دیکھو, دو پیس ہے اس کے, بکرے کے دو کھور ہوتے ہیں, اور شیر کا نہ کھر ہوتا ہے نہ سم ہوتا ہے, بلکہ شیر کا تو پنجہ ہوتا ہے. سم بولتے پاؤں کا ایک جو بوٹ ہوتا ہے, جیسے بوٹ کہہ لیں, جیسے گھوڑے کا گدھے کا ایک ہوتا ہے, اور گائے بکرا بھینس ان سب کے ہرنی یہ مویشی کہلاتے, ان کے دو بوٹ ہوتے ہیں, یہ دو بوٹ والا جو ہوتا ہے نا اس کو کھر بولتے ہیں, اور ایک بوٹ کو گھوڑے گدھے والا جو ہوتا ہے اس کو سم بولتے ہیں. تو یہ ہے تو بکرا, اب وہ شیر کی طرح اس کا انداز ہے تو ہوتا رہے, اگر یہ وحشی یعنی جنگلی جانور نہیں ہے تب تو قربانی ہو جائے گی, جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہوتی, جنگلی بکرا جیسے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. البتہ ذرا اس کے سر کو غور سے دیکھتے پھر دکھائیے اس کا سر, کہ قربانی میں کوئی رکاوٹ اس میں نظر آ رہی ہے, بوجھو تو جانے. یہ کون بوجھے گا حضور؟ شخصیات شاید بوجھ جائے ہمارے پیچھے جو ہے, اس جانور کے سر میں ایک قربانی کی رکاوٹ نظر آ رہی ہے. اچھا باہر بھی شخصیات ہیں, ایک ہی ہے. پیچھے اگر مائک لے کر چلا جائے اور کوئی بتانے والا ہو تو بتا دے کہ کیا اس میں رکاوٹ ہے قربانی میں, اگرچہ ہے بکرا اور وہ شیر کی طرح جھومتا ہے, بلکہ پورا اس کا انگ انگ جھومتا ہے جب اس نے جھما کے دکھایا تھا, تو وہ ٹھیک ہے اس کے کرتا نہیں ہے, ہے تو بکرا ہی ہے, وہ جنگلی بھی لگ نہیں رہی ہے, یعنی دیسی لگ رہا ہے. لیکن میں نے مسئلہ بتا دیا کہ جنگلی ہے تو قربانی نہیں ہوتی, دیسی ہے تو ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پہ اس کے گردن پہ نشان ہے. کٹا ہوا ہے ہلکا سا ایسا لگ رہا ہے. گردن کٹی ہوئی ہے. پیچھے سے کوئی بول رہے. اچھا عمر رضا. کسی نے بولا ہوگا کان کٹا ہوا ہے. یہ پہلے گردن نظر آ رہی تھی. گردن کے نیچے جو چیز لٹکی ہوئی ہے نا وہ بتا رہے ہیں. ذرا دکھائیے گا یہ گردن میں کچھ نیچے لٹکا لٹکا سا نظر آ رہا ہے تو نیچے کان ہے کیا ہے ان کی کیا مراد ہے یہ تھوڑا اگر زوم ان ہو سکتا ہو. یہ نیچے جیسے ان کے یہ لٹکے ہوئے جو آ رہے جو ہل رہے ہیں جی جی تو شاید یہ کان اس کے نیچے دو اور ہیں تو شاید اس وجہ سے کہہ رہے ہیں شاید کان ہے ان کے مراد کان. جی جی شاید یہ یوں کہہ رہے ہیں ویسے یوں. آپ بتائیے بھائی کہ یہ جو لٹک رہے ہیں یہ کان ہے کیا؟ ایک چھوٹا ایک بڑا ہے. دوبارہ دکھائیں آپ کی دانست میں اگر ہے تو. کان گلے میں ہوتا نہیں ہے کنفیوز ہو گئے شاید. یہ ہمارے ایک اسلائی میں اور بھی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اگر جواب غلط ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ عید رات تک یہ مدنی تربیت گاہ کے ساتھ اس کو باندھ دیا جائے مدنی ڈوری کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے باپا جان یہ جو بکرا دکھایا جا رہا ہے تو اس کا کان کٹا ہوا ہے باپا جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی. کان کتنا کٹا ہوا ہو تو قربانی نہیں ہوگی. باپا ایک تہائی سے اگر زیادہ کٹا ہوا ہو تو قربانی نہیں ہوگی. ماشاء اللہ. اور ایک تہائی سے کم کٹا ہوا ہو تو واللہ تعالی ایک تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو کان تو قربانی نہیں ہوگی اور اگر ایک تہائی سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ. ان کا جواب درست ہوا؟ اب درست ماشاء اللہ. ان کو امیر علیہ سنت کا رسالہ ابلغ گھوڑے سوار اور بیٹا ہو تو ایسا یہ دونوں رسالے انشاءاللہ ان کو پیش کیے جائیں گے ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین شہر غلام شاہ ضلع ٹھٹا باب الاسلام سین پاک داتاری کابینہ اور للیانی بلوال ضلع گلزار طیبہ پاک حضوری کابینہ او بی وین کے ذریعے دونوں اجتماعات میں موجود عاشقان رسول آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائے. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام

میرے پاس چند تبرکات ہیں جن میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے شریف غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نالے شریف اور بھی کافی سارے تبرکات ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ لائٹ پنکھا اور اے سی میں چلا کے رکھتا ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے چلا کے رکھنا، کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ان لوگوں نے موئے مبارک کو کس طرح تہ در تہ تعظیم رکھا ہوا ہے اور پھر زیارت کے لیے پیش کیا۔ آج سے میرا سوال یہ ہے کہ جس کے پاس موئے مبارک ہوں ان کو کس طرح اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اور جو لوگ زیارت کرتے ہیں ان کو اس کی تعظیم کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ یہ دو سوالات ہیں۔ پہلا سوال عیسائی بھائی نے کیا کہ ان کے پاس منہ مبارک اور دیگر تبرکات ہیں، تو وہ وہاں جو اصل بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہر وقت اے سی پنکھا اور بتیاں وغیرہ یہ جلا کر رکھتے ہیں، اور یہ عام طور پر دروازہ بھی بند رکھا جاتا ہے اس میں یہ تبرکات ہوتے ہیں۔ ضرورتاً زیارت کے لیے کھول کے زیارت کروائی جاتی ہے اور پنکھا اے سی بتیاں اندر وہ چلتی رہتی ہیں۔ تو تعظیم تو بے شک کی جائے گی ان کی منہ مبارک اور دیگر تبرکات کی، لیکن عرف و عادت کے مطابق، اور ہر عرف جائز ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، بعض عرف ناجائز بھی ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کہ جب زائرین موجود ہیں اور زیارت کر رہے ہیں، اے سی چل رہا ہے، بال مبارک کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نہیں، عوام کے لیے پنکھا عوام کو ہوا دے رہا ہے، بال مبارک کو ہوا کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی تعظیم کے یہ انداز ہے، تو اس حد تک تو اس کی اجازت ہے کہ یہ حاضرین کو زائرین کو اس کا نفع ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح وہ بتیاں وغیرہ تعظیم کے لیے اسی حد تک مطلب کام دیں گی جبکہ اس کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جب کمرہ بند کر دیا تو اب بتیاں پنکھے یا اے سی جو ہے اس کو آف کر دیا جائے کہ اب یہ اندر اندر اس کی تعظیم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اب یہ جو یہ بجلی صرف ہو رہی ہے نا اس میں، یہ اسراف ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس میں سوال کا دوسرا حصہ، بال مبارک کو اس طرح تہ در تہ رکھنا اس کی تعظیم کے لیے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اچھی چیز ہے، ثواب کی نیت سے تعظیم کریں گے، ہر وہ جائز تعظیم جو ثواب کی نیت سے کی جائے گی کار ثواب ہے، اور بلکہ اگر چاندی کے ڈبیا میں رکھتے ہیں چاندی کی نلکی میں تو وہ صحابہ سے ثابت ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاندی کی نلکی میں منہ مبارک رکھا تھا. یہ تعظیم ہے. تو اس طرح مطلب اگر کوئی سونے کی ڈبیا میں رکھتا ہے منہ مبارک تو یہ بھی کار ثواب ہے تعظیمن. اس پر عطر سے اس کو نہلاتے ہیں اور خوشبودار برادہ ہوتا ہے, وہ اود کا برادہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کائے کی کائے کا ہوتا ہے, تو اس طرح یا بھوسا ہی ہوتا ہے اس میں خوب عطر ڈالتے ہوں گے. تو یہ سب تو حرج نہیں, اس میں اچھے کام ہے کہ جب یہ کھولتے ہیں تو ذرا حاضرین کو خوشبو پہنچتی ہے اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور یہ جو زائرین جو تھے, زائرین مطلب زیارت کرنے والے, زیارت مطلب دیکھنا, دیکھنے والے جو دیکھنے والے تھے, دیدار کرنے والے تھے, وہ ڈبیا تھی یا جو بھی کچھ ایسا تھا, یہ منہ مبارک تھا یا پتہ نہیں کچھ تھا, تبرک ہے نا, سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہو سکتا ہے کہ مقدس مقامات کے پتھر ہوں تو ان کو یہ چوم رہے تھے. یہ چومنا بھی بالکل جائز ہے, حجر اسود کو بھی تو چومتے ہیں نا, وہ بھی تو پتھر ہے, جنت سے آیا پتھر, تو جنت سے آئے ہوئے پتھر کو چوم سکتے ہیں تو مدینے کے پتھر کو کیوں نہیں چوم سکتے؟ اس میں کیا مطلب, ایسی بات ہے جو عقل میں نہ آئے, جس کے اندر عقل ہوگی اس میں آ جائے گا, عقل ہوگی نہیں تو وہ نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ وہ عقل دے جو بس وہ ادب کو تسلیم کرتی ہو, اس عقل سے بچائے کہ جو ادب کو تسلیم نہ کرے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. جو کرے تعظیم دل سے تو جہاں میں کامیاب, جو کرے تعظیم دل سے دو جہاں میں کامیاب, جو کرے تعظیم دل سے دو جہاں میں کامیاب, ہو گیا ہو گیا ہوئے مبارک پریشانی کا علاج, روحانی علاج پوچھا تھا. مکتبۃ المدینہ کا چھپا ہوا رسالہ مینڈک سوار بچو صفحہ نمبر 27 تا 28, ایک بڑا عجیب الاثر عمل لکھا گیا ہے. فجر کی دو سنتوں اور ظہر و مغرب و عشاء کے فرضوں کے بعد والی دو سنتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کریم کی آخری چھ سورتیں اس طرح پڑھیے. پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون, سورۃ النصر یعنی اذا جاء, اور سورۃ اللہب, اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیے. ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے. مدت علاج تا حصول شفا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ السلام سے عرض یہ ہے کہ یکم ذوالحجہ سے پہلے جو ناخن کاٹنے اور بال ترشوانے کی جو روایات وغیرہ ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، دس دن تک نہیں کٹوانا چاہیے، تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے کہ کب تک یہ کاٹ سکتے ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے. جس کو قربانی کرنی ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے جس کو قربانی کرنی ہے اس کے لیے مستحب یہ کہ 40 چاند رات سے لے کر اپنی قربانی کا جانور ذبح ہونے تک وہ ناخن اور کہیں کے بال یا مردہ کھال وغیرہ نہ نکالے، یہ اس کے لیے مستحب ہے. اگر وہ نہیں بھی کرتا ایسا، چاند رات کے بعد ناخن کاٹ لیتا ہے، گناہگار تب بھی نہیں ہے. بلکہ اگر 40 دن اس حالت میں پورے ہو گئے کہ چاند رات تک وہ نہیں کاٹ سکا اور اب تو چاند نکلنے کے بعد وہ 2 دن ہو جائیں گے، 40 دن پورے ہو جائیں گے ناخن کاٹنے کو، تو اب تو ضروری ہے کہ ناخن کاٹے ورنہ گناہگار ہوگا. تو اب اس کے لیے مستحب بھی نہیں ہے کہ وہ قربانی کا انتظار کرے. اور غریبوں کا جہاں تک تعلق ہے کہ ان کے لحاظ سے لکھا ہے مرآت المناجح جلد 2 صفحہ 370 کے حوالے سے ابلغ گھوڑے سوار صفحہ نمبر 5 پر مفتی صاحب فرماتے ہیں بلکہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عشرے یعنی ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دن میں حجامت نہ کرائے. بقرہ عید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ عزوجل ثواب پائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد شہزاد اتاری ضیاء کوٹ پیرو مرشد کولو فیل کا تضاد ظاہر و باطن کے معاملات ایک نہ ہونا، اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیے اور ان پر کیسے اس کولو فیل کے تضاد پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، تقوی پرہیزگاری کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. پہلے اسی ضمن میں روایت عرض کر دوں جو ابھی ناخن وغیرہ کا مسئلہ. بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 330 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا، اس دن کو خدا نے اس امت کے لیے عید بنایا. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیے اگر میرے پاس منی خا کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اسی کی قربانی کر دوں؟ فرمایا نہیں، ہاں تم اپنے بال اور ناخن ترشواؤ اور مونچھیں ترشواؤ اور منہ زیر ناف کو مونڈو، اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی. یہ حدیث کے الفاظ پورے ہوئے. صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا. اچھا اس حدیث پاک میں منیحا کا ذکر ہوا تو بہار شریعت کے اسی صفحے پر 330 صفحے پر حاشیے میں حاشیہ نمبر 2 منیحا اس جانور کو کہتے ہیں جو دوسرے نے اسے اس لیے دیا ہے کہ یہ کچھ دنوں اس کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے پھر مالی کو واپس کر دے. ملیح جو ہوتا نا یہ اس کا مالک نہیں ہوتا بندہ, وہ دودھ پینے کے لیے اور کچھ تصرف کی اجازت ہوتی ہے اس میں, لیکن مالک نہیں ہوتا, امانت ہوتی ہے ایک طرح سے دوسرے کا ہوتا ہے, تو اس لیے اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی. تو ہے ہی کسی کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلا دیجئے جو چلایا تھا. محمد شہزاد اتاری ضیاء کوٹ. پیرو مرشد کول و فعل کا تضاد ظاہر و باطن کے معاملات ایک نہ ہونا, اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیے اور ان پر کیسے, اس کول و فعل کے تضاد پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے, تقوی پرہیزگاری کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ ظاہر یہ تو اس کے لیے تو بڑی ریاضتیں کرنی پڑیں گی. یہ ایسا مرض ہے کہ جو مطلب بدقسمتی سے آج کل تو وہ یوں سمجھو کہ ماں کی گود سے وہ سیکھنے کو ملتا ہے, قول و فعل کا تضاد, پھر باپ کی صحبت سے ملتا ہے, پھر بھائی بہن ایک دوسرے کو اپنی صحبت سے یہ منتقل کرتے ہیں, پھر دوست احباب, پھر تعلیمی ادارے. یہ مرض جو ہے نا یہ بہت تیرنے کے سمجھو کہ ہماری نس نس میں اترا ہوا ہے قول و فعل کا تضاد. یہ نہیں کہ منہ پر کچھ ہوتا ہے دل میں کچھ ہوتا ہے. ارے کہاں تھے, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر یار, میرا تو دل خوش ہو گیا. حالانکہ یہ بولتے وقت دل میں کیفیت یہ نہیں ہوتی, دل میں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کا مصیبت ٹپک پڑی یار, اپنے پاس ٹائم نہیں تھا کہ یہ لمبی کرے گا, لیکن وہ منہ سے بولتے ہیں کہ بڑی خوشی ہوئی ہو رہی, جھوٹ بول رہا جبکہ یہ کیفیت ہوا واقعی خوشی ہوئی اور کہا تو کوئی حرج نہیں. تو یوں کول و فعل کا کافی تضاد پایا جاتا ہے. تفسیر سیرات الجنان میں اس کے مدنی پھول اس طرح ارشاد فرمائے گئے, قول و فعل کے تضاد کا نقصان, یعنی قول و فعل کا ٹکراؤ, ایک دوسرے کا الٹ ہونا, تضاد یعنی الٹ ہونا. یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ معمولی فساد اس وقت بہت بڑے فتنے اور تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب اس کا ارتکاب کرنے والے خود وہ لوگ ہوں جو دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہوں, لیکن جب ان کے عمل سے پردہ اٹھے تو معلوم ہو کہ گناہوں کے سب سے بڑے مریض یہی ہے. انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قول و فعل کا تضاد اور خلوت و جلوت, یعنی اکیلے اور دوسروں کی موجودگیوں میں کا فرق, دنیا و آخرت دونوں کے لیے بہت نقصان دہ. دنیا میں تو یہ اس قدر نقصان دہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے متعلق یہ تضاد ثابت ہو جائے تو لوگ زندگی بھر اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتے, بلکہ ایسوں کے عمل کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ ہمیشہ کے لیے دین ہی سے متنفر ہو جاتے ہیں, یعنی معاذ اللہ دین سے ان کو نفرت سی ہو جاتی ہے, اور آخرت میں اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے اس کا اندازہ اس روایت اور حکایت سے خود ہی لگا لیجئے. چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا, یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا دی جائے گی, یعنی پکارا جائے گا انہیں جنت سے لوٹا دو, کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں. یہ ندا سن کر, یعنی یہ پکار سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے. پھر وہ عرض کریں گے, یا رب اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا. اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی و انکساری کے ساتھ ملتے تھے. تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی. تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے. تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے. تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے. آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا. یہ روایت ختم ہوئی اب حکایت. اور حضرت ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان میں آتا جاتا تھا. ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا، تو میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو. تو وہ مردہ کہنے لگا، یا رب کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میں نے تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا؟ یعنی وہ قرآن کی تلاوت بھی کرنے والا شخص تھا اور حاجی بھی تھا. پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگا. تو میں نے سنا، حضرت ابراہیم تیمی فرماتے ہیں، میں نے سنا تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے مقابلہ کرتا اور تو نے میرا کچھ خیال نہ کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قول و فعل کے تضاد سے محفوظ فرمائے، ظاہر باطن ہمارا ایک کرے. الحبیب ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل سندھ کے شہر سورت گجرات خواجہ دانائی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. مرشد پاک کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد کوئی ضرورت مند کبھی کھڑا ہو جاتا ہے اور مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرتا ہے پیسے کا مدد کا, تو بعض لوگوں کا دل بھی ہوتا ہے کہ ان کو ہم مدد کر دیں, لیکن ایسا سنا علماء اکرام سے کہ بھائی مسجد میں اگر کوئی سوال کرے اپنی ذات کے لیے تو اس کو مدد نہیں کر سکتے. تو بابا جان اگر کسی کو ان کی مدد کرنا ہے اور مسجد میں انہوں نے اعلان سنا ہے تو اب مدد کرے گا تو کیا وہ گنہگار ہو جائے گا؟ اس کا خلاصہ فرما دے یا پھر کس طریقے سے اس کی مدد کرے؟ جزاک اللہ خیر. گنہگار تھی نا سراحت. مسجد میں سوال کرنا اپنی ذات کے لیے اس کی شریعت میں ممانعت ہے احادیث مبارکہ میں. وہ اپنی چیز گمی ہوئی چیز تلاش کرنا, مانگنے کا بھی منع کیا اپنے لیے. بہرحال کہ مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. باہر شریعت میں لکھا ہے کہ مسجد کے سائل کو جو ایک پیسہ دے دے تو وہ مسجد کے باہر نکل کر 70 پیسے مسجد اس کے کفارے میں خیرات کرے. کفارہ تھے اس کا 70 گنا. تو مسجد کے سائل کو نہ دیا جائے. البتہ یہ کہ اگر وہ واقعی حقدار لگے کہ یہ ہے حقدار تو دینا چاہتا ہے تو جب مسجد سے باہر نکل جائیے تو اب یہ مسجد سے باہر جا کر اس کو بھلے دینا چاہے تو دے دے, مسجد میں نہ دیا جائے. اور مسجد میں سوال کرنے بھی نہ دیا جائے. جو روک سکتا ہے اس کو چاہیے کہ اگر فساد فتنہ نہ ہوتا ہو تو اس کو روک دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو جانور ہم دکھائیں گے ایک سوال بھی کریں گے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ ملاریہ سے. یہ جانور ملاحظہ کیجئے, وائٹ رنگ کا یہ جانور ہے اور اس کی آنکھوں کو ذرا ملاحظہ کیجئے. آپ یہ ملاحظہ کر رہے ہیں اس کی آنکھیں جو ہیں یہ جو ہے بھوری بھوری ہیں, وائٹ رنگ کی ہیں, اور اس کی زبان بھی جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ بھی وائٹ رنگ کی ہے. اس قسم کے جانور ہیں کہ جو بھورے ہیں اور جن کو سورج مکھی کہا جاتا ہے, تو ایسے جانوروں کی ہم قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ برائے کرم ارشاد فرمائیے. اگر اور کوئی اس میں عیب نہیں ہے تو اس کا بھورا ہونا جو ہے یہ قربانی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے, قربانی ہو جائیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بان تو گلابی تھی. نہیں اس کی زبان تو ہوتی ہے گلابی, کسی جانور کی زبان سفید دیکھی نہیں ہے. شاید کوئی رنگ تھوڑے بہت فرق ہو, عام جیسے زبان ہوتی ہے وہ یہ دکھائیں. اب لائٹ کی چکا چوند ہے اس لیے وہ ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی گلابی ہے. سفید لائن ہے وہ اس کی جھاگ ہے, تھوک وغیرہ غالباً. اب ہو سکتا ہے سائل ایسی زبان کو سفید کہتے ہوں, باقی عوام جو گلابی کہتی ہو. تو اگر واقعی سفید بھی ہو یا کسی کو نظر ہی سفید آئے تب بھی قربانی ہو جائے گی, جبکہ کسی مرض یا عیب تو پھر علماء سے رجوع کرنا. ویسے سفید ہوتی نہیں ہے, فطرتن وہ لالی ہوتی ہے. جب اس کا خون نکل جاتا ذبح ہونے کے بعد تب اوپری حصہ جو ہے سفید نظر آتا ہے. زبان کا رنگ کچھ کالی کی طرف نہیں ہوتا عام جانوروں کے, اور یہ گلابی کی طرف ہے. یعنی کچھ عام جانور سے فرق شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد اویس اتاری اٹلی کے شہر ترینٹو سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جو نفلی گوشت ہوتا ہے کیا وہ ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں, کیونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو نفلی گوشت ہوتا ہے کچا گوشت اس کو کسی ویران جگہ میں پھینک دیں تو پھر وہ صدقہ جو ہے وہ ادا ہوتا ہے, تو اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نفلی گوشت یہ کہہ رہے ہیں, یہ غالباً صدقے کا گوشت کا پوچھ رہے ہیں, سر پہ گھماتے ہیں یا ویسے ہی بابا جی لوگ بولتے ہیں کالا بکرا یا اس طرح کا. اب یہ کہ اگر وہ گوشت صدقے کا ہو یا وہ نفلی ہو یا جو بھی ہو, گوشت کو پھینک دینا جو ہے نا یہ مال ضائع کرنا ہے, یہ حرام ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاوا میں یہ تو مطلب ہے جزیات اس طرح کے کہ جیسے کہ وہ کوئی صدقہ کیا, چوراہے پہ چکر لگوائے, پھر اس کی منڈی اور کھال اور پائے دفن کیے, تو اس کو اعلی حضرت نے وہ مال ضائع کرنا قرار دیا ہے کہ یہ اس کو دفن کر دیں گے منڈی پائے وغیرہ, یہ تو استعمال کی چیزیں, قیمت کی اس کی تو بنتی ہے, تو اس کو یوں دفن کر دینا یہ حرام ہے. اضافت مال, مال کا ضائع کرنا یہ حرام ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خود کھانے کا جہاں تک تعلق ہے تو اب وہ اگر صدقہ واجبہ ہے, واجب صدقہ کسی نے کیا ہے, صدقہ اس کا تو واجب تو ادا ہوگا, یہ نو منت کا ہے جیسے. جی تو بعض صورتوں میں خود نہیں کھا سکتا, نفلی جو یہ کہہ رہے ہیں وہ تو کھا سکتا ہے. نفل قربانی کا تو کھا سکتا ہے, بعض صورتوں میں نہیں کھا سکتا, واجب قربانی کا بھی کھا سکتا ہے, جیسے خود پر واجب ہے قربانی, بس تو قربانی کی ہے تو گوشت کھا سکتا ہے, لیکن بعض صورت ایسی ہے کہ اس کا گوشت نہیں کھا سکتا. جیسے کہ اب حج کا موسم بہار ہے, احرام کی کوئی ایسی غلطی ہوئی جس میں اس پر دم واجب آ گیا, تو یہ بھی واجب صدقہ کے ہی مطلب اس میں قسم میں آئے گا, اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ مالدار کو کھلا سکتا ہے, یہ غریبوں کو دیا جائے گا دم کا گوشت. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی کلام محمد. سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, چینج کا کاروبار دکانوں پہ دینا 10, 20, 100, 50 والے نوٹ پرانے یوز میں دکانداروں کو ہوٹلوں پہ سٹوروں پہ دینا اور اس کے ساتھ کمیشن لینا 1000 کے پیچھے 15 یا 20 یا 30 روپے لینا, یہ اس طرح کا کاروبار کرنا درست ہے؟ اس کی رہنمائی فرما لیں, جزاک اللہ خیرا. اگر ایک ہی نشست میں ایک ہی مجلس میں ادھر نوٹیں دی ادھر لی ہے نا, تو یہ ہے تو جائز, لیکن یہ شاید یہ کاروبار قانونی طور پر اگر جرم ہے تو مجھے پتا نہیں ہے. یہ نوٹ بدلی کا کاروبار یا منی چینجر جو ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں, یہ کام قانونی کیا ہے, قانونی معلومات کہ ایک ہی نوٹ ہے, جیسے 100 کا نوٹ ہے اب یہ بالکل نیا ہے اور دوسرے کے پاس 100 کا نوٹ پرانا ہے, تو وہ 100 کے اوپر 10 کا نوٹ اور دے دیتا ہے کہ 110 لے لو نیا مجھے دے دو, تو ایک ہی نشست میں, تو ایک ہی یعنی یہ نہیں کہ میرے پاس فون پر بول دیا کہ 100 کا نوٹ ہے وہ بالکل کڑک کتنے میں لو گے تو بھائی اتنے میں, تو ٹھیک ہے میرے کو دے دینا میں 2 دن کے بعد دے دوں گا, تو اس طرح نہیں ہوتا, بلکہ ایک ہی نشست میں ہاتھوں ہاتھ اس کو لوٹ پھیر ہو جائے نا تو صحیح ہے, ورنہ یہ عام طور پہ منی چینجنگ میں یہ ہوتا ہوگا کہ بھیجوا دینا میں پیسے بھیجوا دوں گا, تو یہ نہیں, یہ جائز نہیں ہے, ورنہ جائز ہے زیادہ رقم کی نئی نوٹ, نیا نوٹ پرانے لے کر زیادہ کم قیمت کا نیا دیا تو حرج نہیں ہے اس میں, لیکن قانونی دیکھ لیا جائے کہ اگر قانونی جرم ہے تو پھر نہ کیا جائے اس طرح کا کام. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام حاجی محمد خان ہے, میں تحصیل اویلیاں ضلع ٹباس سے ہوں. اظہر صاحب سے یہ سوال ہے کہ گاڑیوں کا میں کام کرتا ہوں, گاڑی اگر کوئی نقد کی دیتا ہے تو ہم نقد کی دوسرے کو دے کر آگے سے اداری دے دیتے ہیں. ایک آدمی کو نقد دیتے ہیں, اس سے آگے اداری تقریباً 6 مہینے 8 مہینے کے ٹائم پر دیتے ہیں, کیا وہ جو نفع ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یعنی اپنی ملک میں اگر گاڑی لے لیتے ہیں اور اس کو پیسے ادا کر دیے مثلاً 2 لاکھ روپے کے لیے اور آگے ادھار میں انہوں نے 3 لاکھ روپے کی بیچ دی, تو اگر اور کوئی اس میں شرعی خرابی نہیں پیدا کی, فقط ادھار میں وہ چیز مہنگی بیچی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن عام طور پر اس میں خرابیاں ہی لازم آ جاتی ہیں کہ مثلاً 6 مہینے کے ادھار پر 3 لاکھ روپے کی بیچی تھی, ہر مہینے کچھ پیسے لینا مثلاً 50,000 روپے لینا مقرر ہوا, تو اب اس میں یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ اگر آپ کی کوئی قسط لیٹ ہو گئی تو اس پر آپ کو مزید اتنے پیسے دینے پڑیں گے, یہ شرط ناجائز ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی شرط ہے یا اور کوئی شرط ہے کہ جو شریعت متعارف کے خلاف ہے تو اجازت نہیں ہے, ورنہ مہنگی بیچنا ادھار میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور وہ نقد لی وہ بھی قبضہ بھی لے, گاڑی کا قبضہ لینا ضروری ہے, یعنی اسی کے پاس رکھی ہوئی ہے اور اسی کے پاس رکھی ہوئی کو یوں بیچ دیا. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ امیر اہل سنت کے اور شہزادہ عطار کے اشعار کچھ مناظر کے ساتھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. تصدق ہو رہے ہیں بندے گرد پھر پھر کر, تصادق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر, طواف خانہ کعبہ عجب دل چسپ منظر ہے, طواف خانہ کعبہ عجب دل چسپ منظر ہے, بڑے سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے حضور کعبہ حاضر ہے, حرم کی خاک پر سر ہے. پیارے بابا جان, محمد انیس رضا اتاری پیر محل پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, یہ ارشاد فرمائیے کہ جو قربانی کی خال ہوتی ہے کیا اسے ہم اپنی ذات کے لیے خرچ کر سکتے ہیں؟ قربانی کی خال جو ہے نا, جو اپنے آپ نے قربانی کی آپ کی ملک میں, آپ مالک ہیں اس کے, لیکن استعمال کرنے کا اس کی صورت یہ کہ جیسے اسی کا مصلی بنایا یا بیٹھنے کے لیے اس کو خشک کر کے یا پروسیس اس کا کر کے بیٹھنے میں استعمال کر رہے ہیں, یا ایسی چیز سے اس کو تبدیل کیا کہ اس کو باقی رکھ کر نفع اٹھایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی پتیلا لے لیا, تھال لے لیا, تو اس کو باقی رکھ کر ہی اس کو نفع اٹھاتے ہیں, یہ بھی جائز ہے. ہاں, اگر اس خال کو اپنی ذات کے لیے ایسی چیز سے تبدیل کیا جسے رقم ہے, اس سے تبدیل کیا تو رقم کو باقی رکھ کر نفع نہیں اٹھا سکتے, اس کو ہلاک کر کے نفع اٹھائیں گے. اسی طرح گندم لے لیے کھال کے بدلے, چاول لے لیے, تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو باقی رکھ کر اس سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا, اس کو ہلاک کر کے یعنی اس کو ختم کر کے نفع اٹھایا جا سکتا ہے. تو ایسی چیز سے نہیں بدل سکتے جس کو ہلاک کر کے نفع اٹھایا جاتا ہو, صرف ایسی چیز سے بدل سکتے ہیں کہ جس کو باقی رکھ کر نفع اٹھایا جا سکتا ہو. تو اگر ان چیزوں کے جیسے کہ چاولوں کے بدلے میں بدل لیا اس کھال کو یا رقم پر بیچ دی وہ کھال, تو اب ایسی چیزیں جن کے ذریعے اگر کیا نا تو اس کا صدقہ کرنا واجب ہوگا, کسی فقیر شرعی کو یہ دے دے, جبکہ اپنی ذات کے لیے کیا ہے. ہاں اگر رقم لیا ہی کسی ادارے کے لیے بیچی ہے, میں اس ادارے کو رقم دے دوں گا, تو اب اس کا صدقہ کرنا واجب نہ ہوگا. درست جی, آپ بتائیں. آخر والے میں تھوڑی تفصیل ہے, اس میں اصل میں وہ مختلف ادارے ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا دیکھا جائے گا, باقی ٹھیک ہے. ادارے والا ابھی اس کی تفصیل ہے تو اس کو میں واپس لے لیتا ہوں. اب جیسے دعوت اسلامی والا نہیں پہنچا تو وہ کھال بیچ دی دعوت اسلامی کو دینے کے لیے, تو وہ رقم دعوت اسلامی کو دے سکے گا یا نہیں, یا تفصیل ہے کچھ. اچھا تو اگر کسی نے اس طرح کھال بیچ دی کہ چلو بھائی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی نہیں پہنچے, تو اس رقم کے بارے میں دار الافتاء سے رجوع کرے کہ اب اس کو کیا کرنا ہے, مسئلہ معلوم کر کے. دار الافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام جو ہے نا ان دنوں میں فون پر مسائل بتا رہے ہوتے ہیں, ہے نا, بقرعید کے دنوں میں. یہ بھی دار الافتاء اہل سنت ہی کی خصوصیت ہے, شاید اور دار الافتاء جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہی کوئی مفتی ملتا ہو, دعوت اسلامی والے مفتی مل جاتے ہیں یہ الحمدللہ. تو جب کیونکہ ان دنوں قربانی کے مسائل میں بہت مسائل لوگوں کو پیش آتے ہیں, وہ اس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے, کہ کان کٹا ہوا ہے, تو اس کی دم کٹی ہوئی ہے, یہ اسے جانور آ ہی جاتے ہوں گے, یہ بےچارے مارے مارے پھرتے ہوں گے, کس کو پوچھے, وہ ہر ایک اپنی مرضی سے جواب دیتا ہے, پھر عوام کو پتا تو ہوتا نہیں ہے کچھ. تو اس لیے وہ ہمارے علماء کرام یہ الحمدللہ رہنمائی کے لیے تشریف فرماتے ہیں. ان کے نمبر آپ کے پاس ہونے چاہیے, فون نمبر اسکرین پر شاید مخصوص نمبر اس طرح اس کے دے دیے جاتے ہیں, ابھی اسکرین پر نہیں آئیں گے. ہاں وہ پھر اس میں یہ کہ ابھی سے اگر ذہن بنا لیا جائے کہ یہ جو نمبر ہوتے ہیں یہ صرف قربانی کے مسائل کے لیے ہوتے ہیں, اب وہ ان دنوں قربانی کے لیے خاص ہی نمبر دیے جاتے ہیں, اس میں پھر وہ ہر طرح کے سوالات کرنے کی وجہ سے جو مقصد ہوتا ہے وہ ایک بڑا مقصد رہ جاتا ہے, یعنی جس کو جواب دینا ہے, کیونکہ فون ہمارا جو بھی نمبر ہو وہ مسلسل بیزی رہتا ہے. اب اگر آپ اس پہ اپنے دوسرے ذاتی مسائل پوچھیں گے تو پھر قربانی کے مسائل لے جائیں گے, تو یہ نمبر جو ان دنوں چلائے جائیں گے وہ صرف اور صرف قربانی کے مسائل. ہاں یہ شریر رہنمائی کے نمبر ابھی چلے تھے, اب واقعی یہ نمبر کام نہیں آئیں گے. جی پھر بھی خیر کوئی نہ کوئی بیچ میں پوچھتے ہی ہوں گے, لیکن فرق پڑتا ہوگا اچانک نمبر دینے سے, پہلے کے پرانے نمبر زیادہ لوگوں کے پاس ہوں گے. صلوا على الحبيب. میں مستقیم عطاری کویت سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے. باپا جان, گھر کے سامنے اگر بڑا سا درخت جامن کا درخت ہو تو اس سے کوئی مشکلات ہے بچوں کے لیے, یا کوئی جنات کا اثر کی اس کی ترکیب کچھ ہے تو اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں, یا اس کو پھر کٹوانے کی ترکیب ہے؟ جزاکم اللہ خیر. اللہ اللہ, جو کھیتوں میں بچے رہتے ہیں ان کا کیا بنے گا, باغ کے مالی کا کیا ہوگا, باغ کا مالی بھی اپنا گھر بساتا ہے باغ کے اندر, تو یہ جنات کا تعلق ہے درختوں سے تھوڑی ہے, ہر گھر میں جنات تو ہوتے ہیں. جنات کی آبادی جو ہے نا یہ انسانوں سے ایک قول کے مطابق 9 گنا ہے, یعنی ایک آدمی ہے تو 9 جن ہیں. یعنی اس وقت مثال کے طور پر اگر ہم یہاں فیضان مدینہ میں 1000 موجود ہیں تو 9000 دوسرے جن وہ دس ہزار ہوگا یوں کہ ڈرنا نہیں, یہاں نو ہزار یہ ضروری نہیں ہے. میں آپ کو حساب بتا رہا ہوں کہ ان کی آبادی نو گنا ہے جنات کی, تو آپ ظاہر ہے کہ ان کو بھی جگہ تو چاہیے نا. تو یہ گھروں میں بھی ہوتے ہیں, مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں, جنگلوں میں, قبرستانوں میں, جو گھر کی چھتوں پہ ہوتے ہیں. یہاں تک کہ مسلمان جب کھانا کھاتے ہیں تو دسترخوان پہ آ جاتے ہیں. تو ہر جن تکلیف نہیں دیتا جیسے ہر انسان تکلیف نہیں دیتا, اور انسان تکلیف دیتا ہے تو ایسا دیتا ہے کہ چیچڑے اڑا دیتا ہے, ہے نا. تو اس طرح مطلب ہر جن تکلیف نہیں دیتا, جن یعنی مسلمان ہو یا کافر جن ہو, ہر کافر جن بھی تکلیف تھوڑی دیتا ہے. جیسے کہ انسانوں میں بھی کفار کی تعداد, انسانوں میں بھی کفار کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو ہر کافر تو مطلب ڈنڈا لے کر مسلمان کے پیچھے نہیں گھوم رہا. تو اس طرح مطلب جن, ہر جن کافر جو ہے وہ بھی ستاتا نہیں ہے, نہ ہر مسلمان مسلمان جن بھی ستاتے ستانے والے, کیونکہ ان میں فاسقین کی تعداد زیادہ ہے, یعنی بگڑے ہوئے کی گناہ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے جنات میں. انسانوں میں بھی یہی یاد ہے کہ بہت تھوڑے نیک ملیں گے, باقی تو تقریباً گناہوں میں نظر آ رہے ہیں. تو ہر جن نہیں ستاتا, تو اس لیے وہ جامن کا درخت اگر ہے گھر میں تو رہنے دیں, بچے جامن کھائیں گے تو انشاءاللہ خوش ہوں گے, جامن آمدنی کا تو ذریعہ ہے. تو گھروں میں درخت ہوتے ہیں, مطلب ہونے بھی چاہیے پودے درخت گھروں میں, یہ صحت کو صحت کے لیے مفید ہے. کیونکہ انسان آکسیجن لیتا ہے اپنی سانس میں, آکسیجن لیتا ہے اور جب نکالتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتا ہے, ایک زہریلی گیس نکالتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ. درخت کا نظام اس سے بالکل مختلف ہے, یعنی ہم آکسیجن لے کر کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے اور درخت اپنے سانس میں کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اور آکسیجن نکالتا ہے. تو یہ درخت جو یہ انسان کا خادم ہے, تو اس کو گھر میں ہونا یعنی کہ اطراف میں ہونا, پودے ہونا, یہ اچھی چیز ہے, نقصان نہیں ہے اس میں, انہیں وہ نقصان نہیں ہے. اب دوسرے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں کہ مچھر پیدا ہوں گے تو کیڑے مکوڑے اس طرح پرندے بیٹھیں گے تو آوازیں نکالیں گے, تو آپ کے گھر میں آگے پیچھے بیٹھ کر بیٹ کریں گے, ایک تھوڑا بہت سائڈ افیکٹ ہوتا ہے. لیکن جنات ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس پر نقصان پہنچانے والے جنات ہی بسیرا کریں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارت تاریخ آنے وال شیر سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں رہے کیا قرضہ لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ قرضہ لے کر قربانی کر سکتے حرج نہیں ہے, جبکہ وہ دینے کی نیت بھی ہو قرضہ لیا تو ظاہر ہے, ورنہ یہ پھر یہ دوسرا اور جرم ہو جائے گا. بہرحال قربانی تو ہو جائے گی, قرضہ لینے سے مال پر قبضہ تو ہو ہی جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد اسلم برکاتی جمد الگر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میرا باپا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں نے ایک ویسی بھری تھی 30 مہینے کی اور 15ویں قسط میری نکلی تھی, اس پہ میں نے ہم نے قربانی کی تھی, قربانی میں جانور خریدا تھا. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ویسی کے پیسے سے قربانی نہیں ہو سکتی, تو برائے مہربانی میرے باپا سے عرض ہے کہ میری رہنمائی فرما دیجئے. ویسی کی رقم جب ملتی ہے تو اس پر بھی قبضہ تو ہو ہی جاتا ہے, کسی کی نہیں رہی ہے, وہ آپ کی ہو گئی, تو قربانی کی تو ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یعنی قبضہ ہو گیا ملک ہو گئی تو ایک الگ مسئلہ ہو گیا, اگر ملک نہ بھی ہو اور کوئی مباح کر کے رقم دے دے یا اس کی طرف سے کر دی جائے تو بھی قربانی ہونے میں تو حرج نہیں ہے. فرض اور واجب کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کی صورتیں بنیں گی کہ اس پر واجب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. بی سی انہوں نے لے لی لیکن وہ رقم اتنی ان کے اوپر قرض چڑھی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ صاحب نصاب نہیں رہتے. جیسے بی سی تیسرے مہینے میں لے رہی اور وہ لی ہے 20 مہینوں کی, تو وہ اتنی رقم ہے کہ جو ان کے لیے قرضہ بن جاتی ہے. تو اب بعض صورتوں میں ان پر واجب نہیں دے گی, کریں گے تو ہو جائے گی لیکن وجوب کی صورت الگ بنے گی. اس میں سے یہ بی سی جو ہوتی ہے تو اس 3 مہینے میں آ گئی, 30 مہینے کی تھی, 27 اس کو بھرنی تو ہے, اس حساب سے اس کو مقروض کہا جائے گا. لیکن اب اگر یہ فقیر ہے قربانی کرے گا تو قربانی تو ہو ہی جائے گی اس کی. قبضہ شرط نہیں ہے, قبضہ بھی شرط نہیں ہے. کسی نے مباح کر دی رقم, تم جو چاہو کرو اس کو, تو رقم دی اور کہا جو چاہو کرو, تو یہ قبضے کی صورت نہیں ہے. اصل میں وہ جو آپ نے ارشاد فرمایا وجوبی اعتبار سے ایک الگ بن جائے گی. جیسے قربانی آپ نے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرض واجب نہیں ہے اس کے اوپر, تو کیا وہ قربانی کر سکتے نہیں کر سکتے, کسی سے قرض لے کے قربانی کر لی, تو اس میں مختلف صورتیں بنتی ہیں. بعض اوقات تو قربانی واجب ہوتی ہے کہ ہاتھ میں رقم نہیں ہے لیکن دوسری چیزیں موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے واجب ہوتی ہے, اور بعض اوقات واجب نہیں ہوتی وہ نفلی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے وہ کسی سے قربانی, کسی سے رقم لے لیتا ہے, وہ کرتا ہے, تو قربانی اس کی بہر صورت اس کی طرف سے ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تقریباً 11 بجے ہے, ایک مدنی گلدستہ دکھائے. انسان کی بخشش ہوگی اپنی اعمال کی وجہ سے, تو انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے لوگ سب کا خیرات کرتے ہیں اس کے نام پہ, تو وہ بھی اس انسان کے لیے پہنچ جاتی ہیں؟ انسان سے مراد یہ مسلمان ہے, اور ایمان شرط ہے مغفرت کے لیے. بے شک عمل کے ذریعے بھی مغفرت ہوتی ہے, لیکن دراصل مغفرت ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے. مسلمان ہونا شرط ہے, ایمان پر خاتمہ شرط ہے, کہ حدیث پاک میں انما الاعمال بالخواتیم, یعنی اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. تو مسلمان تھا اور مرا بھی مسلمان رہتے ہوئے بے ایمان پر دنیا سے چلا. اچھا اب اس کے بعد نیکیاں ہیں, بے شک وہ ایک اچھا اس کے پاس ذخیرہ ہے جو اس کو اللہ کی رحمت سے کام آئے گا, لیکن اعمال پر ہی نجات کا دار و مدار نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی کسی کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اور اس نے زندگی میں کوئی نماز نہ پڑھی, تب بھی اللہ چاہے تو اس کو بے حساب بخش دے, تو یہ اس کی مرضی ہے, اس کی مشیت ہے, وہ مالک ہے. لیکن ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے اور قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے, اور اعمال کے ذریعے بھی مغفرت ہوتی ہے, اس کے فضائل تو ہیں. تو اس کو ہم بلکہ جو فرائض ہیں وہ تو ادا کرنے ہی کرنے کو, نہ کرنے پر فرائض واجبات ادا نہیں کریں گے تو جہنم کی وعید ہے پھر تو. اب رہا یہ کہ پھر ثواب کی ضرورت, کہ ثواب کیوں بھیجا جاتا ہے. دیکھیے ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو یقیناً بخشے بخشائے ہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن ہم ان پر درود بھیجتے ہیں, درود بھیجتے ہیں اللہ تعالی سے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو جب خود رحمت للعالمین ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اب ان کے لیے دعا رحمت کی کیا حاجت, کوئی شک نہیں کہ انہیں حاجت نہیں ہمیں حاجت ہے. تو ہم ان کے لیے دعا رحمت کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ثواب ملے گا, اور یقیناً پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کا سلسلہ تو ہمیشہ جاری ہے. تو یوں مطلب امت کے اعمال ان کو پہنچتے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو اسی طرح عام مسلمان کو بھی ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں یہ فائدہ ہوتا ہے, کہ اگر اس کی نیکیاں کم ہیں جب بھی ہمارے ایصال ثواب نے اس کو فائدہ پہنچانا ہے, اور اگر اس کی نیکیاں واقعی زیادہ ہیں تب بھی فائدہ پہنچانا ہے. بزرگان دین کو بھی تو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں نا, ان کے پاس تو بہت نیکیاں ہوتی ہیں. تو جنتی ہے جو یقینی جنتی ہے اس کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں, فرشتوں کو بھی کر سکتے ہیں ایصال ثواب, کہ ان کو بھی اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے. عام لوگوں میں یعنی انبیاء کرام کے علاوہ جو عام مسلمان ہیں ان کے بارے میں تو ہمارے پاس کوئی ایسی سند ہے بھی نہیں نا کہ یہ جنت میں چلا گیا, پتہ ہی نہیں ہم کو کون کہاں گیا, ایمان پر رخصت ہوا نہیں ہوا, یہ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ ہم کو پتہ چل جائے. ہاں ہم اس نے ذن رکھیں گے کہ جو دنیا میں مومن تھا وہ بے شک اللہ کے نزدیک بھی مومن ہے, ہم نے یہی ذہن رکھنا ہے. لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ ہمارے پاس آلہ نہیں ہے جس ہم کو پتا چلے کہ حقیقت میں خاتمے کا علم تو اللہ کو ہے نا, کہ کس کا خاتمہ کیسا ہوا, ہمیں علم نہیں. ہم ظاہر میں مسلمان ہیں اس کو مسلمان سمجھیں گے, اس والے ثواب بھی کریں گے, اور یہ بھی عقیدہ رکھیں گے کہ اس کو فائدہ ہوتا ہے اور ہم کو بہرحال ثواب تو ملے گا اس کا. دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو دعائیں مغفرت کا بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا, اگرچہ وہ مغفرت کیا ہوا ہے مغفرت یافتہ ہے تب بھی فائدہ ہوتا ہے. بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 1200 حدیث نمبر 4 ابو حفص کبیر انس رضی اللہ تعالی عنہ سے رابی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے اور ان کی طرف سے حج کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں, آیا یہ ان کو پہنچتا ہے؟ فرمایا ہاں بے شک ان کو پہنچتا ہے اور بے شک وہ اس سے خوش ہوتے ہیں, جیسے تمہارے پاس طبق میں کوئی چیز ہدیہ کی جائے یعنی گفٹ کی جائے تو تم خوش ہوتے ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و مافیہ یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جواب دیجئے، یہ پہلا سوال میری برادری 50 سال سے اوپر کی عمر کے عیسائی بھائی دیں گے۔ آب زمزم یہ نام کیوں پڑا، یعنی آب زمزم کو آب زمزم کیوں کہتے ہیں؟ 50 سال یا اس سے اوپر کے عیسائی بھائی، وجہ تسمیہ ڈھونڈتے رہے تسمیہ۔ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ۔ اب تو میں تحریر پڑھتا ہوں نا، مطمئن نہیں ہوں، سمجھ نہیں پڑتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اقبال عطاری نشائی کبینہ منڈی بہدین، 58 سال عمر ہے، 58 سال۔ ماشاء اللہ، میرے سنت کی بار کا مرض ہے کہ آب زمزم کا نام اس لیے رکھا گیا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڈی سے پانی ابھرا تو مائی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ زمزم یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا، اس لیے اس کا نام آب زمزم رکھا گیا۔ جواب درست ہے۔ ہمارے ان بزرگ یہ ایڑی سے ابھرا نہیں تھا، ایڑی کی رگڑ سے زمین سے ابھرا تھا، پانی چشمہ نکلا تھا۔ ہمارے ان بزرگ اسلام بھائی کو امیر علیہ سنت کا رسالہ ابلغ گھوڑے سوار، اور اسی مہینے کی مناسبت ایڑیوں سے بیٹا بچہ ایڑیاں رگڑتا ہے، ماشاء اللہ۔ یہ کیا دیں گے؟ 2 دن میں پڑھ لیں گے۔ یہ اگر یہ کورس والے تو یہ تو دیا ہوا ہے بہت کچھ بھائی، اشر اطراف گاؤں کے جس ٹائم بھائی تشریف لائے، اور کورس کے لیے رکے ہوں گے نا یہ، ماشاء اللہ۔ یہ کورس کر چکے ہیں 12 دن کا بھی، اب یہ آج ہی صبح فارغ ہوئے ہیں، ماشاء اللہ۔ چاند رات تک اگر کوئی حرج نہ ہو تو بھلے رک جائے، فضان مدینہ میں فضان مدینہ لوٹتے رہے۔ ابراہیم کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ شخصیات، مدنی شخصیات، میرے پیچھے آپ کے لیے، میری مدنی شخصیات کو تو بکرا سن گیا، سانپ سن گیا نہیں بول سکتے نا، بکرا ایک کڈی لاتے یہاں موجود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے رحم دل باب۔ کون سی زبان ہے یہ دیکھ لیں آپ؟ عبرانی ایک اور مشہور زبان ہے یار، ایک اور بھی تو مشہور ہے، دو ہی تو مشہور ہے عربی کے بعد، سریانی، سریانی زبان۔ جی آپ جواب دیجئے۔ سریانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے رحم دل باپ. جواب درست ہے. یہ سریانی زبان کا لفظ ہے, یعنی اس کو یہ ابراہیم اب الرحیم یا اب الرحیم, اب مانے باپ, رحیم مانے مہربان, تو یہ مہربان باپ ابراہیم. تو یہ ابو الانبیاء بھی ہے نا ان کا لقب, ابو الانبیاء, انبیاء کرام علیہ السلام کے والد, کہ ان کی نسل سے انبیاء کرام بہت ہوئے علیہ السلام, انہی سے ہوئے ان کے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی نسلوں سے ہی انبیاء ہوئے, یہاں تک کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شجر نسب بھی ان سے ملتا ہے. ابھی بولو کیسے یار, ما کان محمد ابا احد, تو اس وقت کے لوگوں کو کہا گیا تھا. ہاں یہ کسی کے والد نہیں ہے, تم میں سے کسی کے والد نہیں ہے, وہ تو ان کے شہزادے تو تھے نا سرکار کے, قاسم ابراہیم. الفاظ انا دعوت ابی ابراہیم, میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں, یعنی کعبۃ اللہ المشرفہ کی تعمیر کے وقت جو دعا کی تھی اس میں یہ الفاظ. سبحان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کے لیے وہ تحائف کا اعلان نہیں ہوا جی, یہی دو رسالے ان کو پیش کیے جائیں گے, ابلغ گھوڑے سوار اور بیٹا ہو تو ایسا. اب کل سے کوئی تگڑے تحائف انشاء ان کے لیے, کچھ عمرے کا ٹکٹ, حج کا ٹکٹ, کوشش دو یار, آج کل حج کا موسم بہار ہے. چلے جو دس دن ہمارے شرکت کریں مکمل, ان کا کچھ سلسلہ بناتے ہیں کہ آخری رات جو ہے وہ ان کو عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے, مگر یہ کہ ان کی انٹری کون کرے گا, یہ کل سے کچھ بناتے ہیں مجلس, چاند رات سے بنانا یہ, چاند رات سے حج نہیں کرائیں گے لگتے, اگر حج کے دن ہے تو حج کا ٹکٹ, حج کا ٹکٹ یوں کر دو نا کہ دس دن یہ نا محرم شریف ہے دس دن, ان دنوں تو حج پر جانا, ہم چاند رات کو اگر دیتے بھی ہیں عید رات کو تو حج پہ تو نہیں جا سکتے, حج تو نو تاریخ کو ہو جائے گا. کیا بات, تو ایسا ہو نا کہ محرم شریف کے بھی پورے اٹینڈ کرے اور یہ بقرعید کے بھی پورے مدنی مذاکرے اگر اٹینڈ کرتا ہے تو لبیک حج کی انشاء اللہ, اگر کوئی ہمارے وہ ناظرین میں سے اگر چاہے تو وہ ٹکٹ دے سکتے ہیں ہم کو. مرحبا, پورا اس کا خرچہ آ جائے گا خبر انشاءاللہ, اللہ کرم فرما. آپ نے اعلان فرما دیا تو یہ انشاءاللہ, تو ہم ایسا کرتے کہ عید رات تک جو دس دن تک رکے, دس دن کے مدنی مذاکرے, ان میں تو عمرے کا ٹکٹ, واہ, اور ان دس دن سمیت اب یہی عمرے کا جس کو ٹکٹ مل رہا ہے وہ بھی قسمت آزما لے بھلے, واہ, تو ان دس دن سمیت اگر محرم شریف کے دس دن بھی ہے, دس یا گیارہ بارہ جو بھی مسلسل ہوں گے, ان میں بھی پوری پوری شرکت کریں جب سے سوال جواب شروع ہوئے تب سے لے کر آخر تک صلاۃ وسلام تک شرکت کرے تو اس کا حج میں نام ڈال دیا جائے. ماشاء اللہ. بابا کل وہ اسلام بھائی سے ملاقات ہوئی تھی جن کا یہی قرآن دازی میں حج کا ٹکٹ نکلا تھا, سبحان اللہ, وہ تین تاریخ کو شاید جا رہے ہوں. ماشاء اللہ. امیر علیہ السلام سے عرض ہے, نگران شورا کا تحریری پیغام آیا ہے, حج کی ٹکٹ کی کوشش جاری ہے. مرحبا مرحبا. ماشاء اللہ. ہاں ایک ملی, دو ملی, بارہ ملے ٹکٹ, ان ملے ہوئے ٹکٹ سے میں نہیں جاؤں گا, بس میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ, فکر مت کریں, میں قرآن دادی میں اپنا حصہ نہیں ڈالوں گا. کیا بات, یہ ٹھٹھا والے بھی تو آ سکتے ہیں بابا؟ بالکل آ سکتے ہیں, دنیا بھر کے آشیقان رسول کو دعوت ہے. جبل پور ہند میں بھی بابا میسج آئے, وہاں پر بھی جمع ہو کر سب دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ, دنیا بھر کے آشیقان رسول کو دعوت ہے. مدینے کے لیے قسمت آزما لو. یہ ہے باب المدینہ جہاں سے اس وقت براہ راست مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. یا خدا حج سائے بھائیوں سے سوال رہ گیا ابھی تو وہ یہ بتا دیں کہ دیکھو طالب علم طلبا کا پھر الگ سے سوال کر لیتے ہیں کرام جواب نہیں دیں گے عام سائے بھائی جواب دیں جو مدنی نہیں ہے اور دینی طلبا اور مدنیوں کا ایک سوال اور کروں گا انشاءاللہ میں عام سائے بھائیوں کے لیے جواب دیجئے. ابو فیضان ابو الفیضان یہ کس کا لقب ہے؟ لقب ہے کنیت ہے. ابو الفیضان کس کی کنیت ہے؟ ہاتھ فیضان بول رہا ہوں میں فیضان بول رہا ہوں ایسا نہیں یار ابو زیفان ابو الزیفان اب بتاؤ نا ابو الزیفان زواد ہے بلکہ ابو الضیفان زواد چلے کہ دعاد نکالنا پڑے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امتیاز اتاری ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امتیاز اتاری باب المدینہ کراچی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ہے. جو اس کے معنی بھی بتا دیجئے. یہ مہمانوں والا. ماشاء اللہ جواب درست ہے. ماشاء اللہ بغیر مہمانوں کے آپ کھاتے نہیں تھے. سب سے پہلے مہمان نوازی بھی انہوں نے شروع کی. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے کبھی کبھی مہمان نہیں آتا نا تو میلوں نکل جاتے تھے ڈھونڈنے کے لیے مہمان کو لے آتے تھے. ہماری حالت ہے کہ مہمان آ جائے تو بگلے جاگتے کبھی کو کھلائیں گے کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو بھائی طلبہ کرام مدنی اسلامی بھائی کسی بھی عاشقان رسول کے جامعہ سے پڑھا ہوا ہو یا جامعۃ المدینہ سے پڑھا ہوا ہو یا پڑھتا ہو اس کے لیے یہ سوال ہے. یا دنیاوی طالب علم مراد نہیں ہے وہ عوام میں آ گئے. کیا پہلی امتیں بھی قربانی کا گوشت کھاتی تھی؟ شخصیات لبے کر رہی ہیں لیکن ہاتھ تو یہاں بھی اٹھ رہے ہیں. جی جی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نوشاد اتاری درجہ خامسہ. بابا پہلے کی امت قربانی کا گوشت نہیں کھاتی تھی. مائک بیٹے اپنے منہ کے قریب لے جا کر ذرا یوں بولے کہ ہم کو سبب. بابا پہلے کی امتیں قربانی کا گوشت نہیں کھاتی تھی. جواب درست ہے. یہ ہماری خصوصیت ہے. سرکار کا کرم ہے کہ ہم کو قربانی ہم کریں ہم کھا بھی ہم لیں. پورے بکرے کی قربانی آپ نے کی پورا بکرا فریج میں ڈال دیا اور رانے بھون بھون کر کھا گئے پھر بھی قربانی ہو گئی. دیکھو کرم ہے. البتہ مستحب یہ ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت کے تین حصے کیے جائیں، ایک اپنے ذاتی استعمال کے لیے، ایک غریبوں کے لیے اور ایک رشتہ داروں کے لیے. اگر ایسا نہیں بھی کیا تو گناہگار نہیں ہے، پورا بکرا رکھ لیا تب بھی جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد امجد رضوی ہے، میں بلاکوٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ سب مقتدی امام کے پیچھے نیت کرتے ہیں، اور امام کس کے پیچھے نیت کرتا ہے؟ منفرد کس کے پیچھے نیت کرتا ہے؟ اکیلا جب نماز پڑھتا ہے وہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہی کہہ رہا ہے کہ میں اس کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں امام کی. اب پیچھے بھی کہہ دیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور امام آگے پیچھے کہنے کے بجائے یہ کہے کہ میں ان مقتدیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ مقتدیوں کی نیت کرے گا امام تو اس کو مقتدیوں کا بھی ثواب ملے گا. اور اگر امام نے مقتدیوں کی نیت کی ہی نہیں تب بھی مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن امام کو مقتدیوں کا ثواب نہیں ملے گا. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عمر قریشی اور میں مظفرآباد سے. میرا سوال یہ کہ کیا دوران نماز نجاست لگ جائے تو اسے دور کیسے کیا جا سکتا، کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ بقدر مانے نجاست لگ گئی، نہیں اتنی نجاست لگ گئی کہ جس سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے تب تو نماز. ایک رکن کی قدر لگی رہی، اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہاں تب تو نہیں ہوگی نماز، لگتے ہی ہٹ گئی تو ہو جائے گی، وہ جزیہ مل جاتا تو دیکھ لیتے. کوئی اور سوال؟ کچن میں کھانے پینے کی اشیاء موجود ہوتی ہیں تو وہاں چھوٹے رنگ کا لال بیگ ایک نہیں کئی تعداد میں موجود ہیں تو وہ ہمارے کھانے پینے کی اشیاء میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہم ان سے بہت پریشان ہیں، تو اب جب ان کو دیکھتے ہیں ہمارے کھانے میں داخل ہو گئے تو ہم اس کو پکڑ کر مار دیتے ہیں، اور اسی طرح دیواروں کے اوپر ایسے پھرتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ کے ہم مار دیتے ہیں، کیونکہ بابا جان اگر ہم نہیں مارتے تو جتنے ہم آدمی پر کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں بیمار ہونے کا اندیشہ، کی بیمار ہوئے بھی پیٹوں کی بیماری، کیونکہ ہر کھانے پینے کی اشیاء میں داخل ہو جاتے ہیں. تو برائے مہربانی ہماری صلاح فرمائیے کہ ہمیں انہیں مارنا جائے گا، جتنے کو مرا توبہ کرنی پڑے گی اور ہماری شریع رحمت فرمائیے. لال بیگ ہی کی ایک مطلب یہ بھی فیملی ہے، چھوٹے لال بیگ ہوتے ہیں جو کچن میں ہوتے ہیں اور یہ آتے ہیں اندھیرے میں، اجالے میں اکثر بھاگ جاتے ہیں، تو ان کو مار سکتے ہیں صفائی کے لیے. اس طرح کے حشرات الارض جو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ نقصان پہنچائے اس کا انتظار کرنے کی حاجت نہیں ہے، مار سکتے ہیں. مگر یہ کہ لال بیگ ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو مارنے میں آسان سے آسان طریقہ استعمال کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کچلتے رہے اور سخت اذیت کے ساتھ اس کو مارا، ایک ہی وار میں ایسا مارے کہ وہ مر جائے. کوشش یہ کی جائے آسان موت مارا جائے، دواؤں کے ذریعے مارتے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے، حرج نہیں اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ دوران نماز کپڑا ناپاک ہو گیا، اس کا جواب بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 477 مسئلہ نمبر 5، اگر اس کا کپڑا یا بدن اثناء نماز میں یعنی دوران نماز بقدر مانع یعنی جو نماز جس سے نہیں ہوتی ایسی اس طرح ناپاک ہو گیا اور تین تسبیح کا وقفہ ہوا نماز نہ ہوئی، اور اگر نماز شروع کرتے وقت کپڑا ناپاک تھا

مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، اور چاند رات سے جو عید رات تک مسلسل مدنی مذاکرہ دیکھنے کی نیت رکھتے ہیں ان کو بھی سارا ثواب پہنچے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، پروردگار ہماری بے حساب مغفرت فرما دے. یا اللہ جب تک جیئے نیکیاں کرتے رہیں، سنتوں پر عمل کرتے رہیں، اچھے مسلمان بن کر ہم جیئے، ہمارے کردار میں قول و فعل کا تضاد نہ ہو، ظاہر باطن ایک ہو، منافقت سے بچا، ریاکاری سے بچا، حب جا سے محفوظ کر دے. الہ العالمین سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے. یا اللہ ہمیں عشق رسول کا پیکر بنا دے. یا اللہ ہم کو حج نصیب فرما، میٹھا مدینہ دکھا. جو زائرین حرم مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ پہنچ گئے، انہیں بعد اب حاضریاں نصیب ہوں، ان کی حاضریاں قبول ہوں، آسانیاں ہوں. جو جانے والے ہیں ان کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہوں. الہ العالمین ہمارے مریض شفا پائے، ہم میں جو مریض ہے اس کو بھی صحت ملے، امت کے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما. یا اللہ ہمارے ملک ہمارے عزیز وطن کو استحکام نصیب فرما، سنتوں بھرا نظام نصیب فرما. یا اللہ حقیقی معنوں میں ہمارا ملک اسلام کا قلعہ بنا رہے ہیں. الہ العالمین میلی نظر سے بچا رہے ہیں، دشمنوں کی سازشوں سے بچا رہے ہیں. الہ العالمین ہمارے وطن عزیز کو اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، دہشت گردوں کی دست برد سے بچا. یا اللہ حقیقی معنوں میں ہمارا وطن عزیز امن کا گہوارہ بن جائے، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، ہمارا بچہ بچہ نمازی بن جائے، شرعی پردہ عام ہو جائے، شرم و حیا کا دور دورہ ہو جائے، بے حیائی دم توڑ جائے، گناہوں کے اڈے ویران ہو جائیں، نیکیوں کے جو مراکز ہیں وہ آباد رہیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ ہمارے بے اولاد نیک اولاد پائیں، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے، جو بے جا مقدموں میں ماخوذ ہے رہائی ہو، جو ظلمن قید میں ہے نجات پائے. الہ العالمین تمام مسلمانوں پر رحم و کرم فرما، محبوب کی امت پر فضل و کرم فرما، ساری امت کی مغفرت فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلیب یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں.

مرشدی